1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin is om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash ten noordwesten van Moskou. Dat meldt een Telegram-kanaal gelieerd aan het huurlingenleger. Ook meerdere Russische media berichten over zijn dood. Prigozhin kwam in het nieuws toen zijn troepen de Oekraïnse stad Bakhmut innamen na maandenlange strijd. Eind juni kwam hij in opstand tegen de Russische legertop nadat hij herhaaldelijk had geklaagd over een gebrek aan wapens en munitie in de strijd tegen Oekraïne. Waarom en hoe het toestel van Prigozhin is neergestort is niet bekend. Het is Noord-Korea opnieuw niet gelukt om een spionagesatelliet de ruimte in te krijgen. Dat meldt het staatspersbureau van Noord-Korea. Tijdens de lancering ging er iets mis, wat precies is onduidelijk. Delen van de raket zijn in zee beland. Eind mei deed Noord-Korea ook al een poging zonder succes. Delen van die raket kwamen toen in handen van Zuid-Korea. Die concludeerde dat de satelliet niet geavanceerd genoeg is om te kunnen spioneren. In oktober probeert Noord-Korea het opnieuw voor de derde keer. En in de Amerikaanse staat Georgia heeft ook Rudy Giuliani zichzelf aangegeven bij de gevangenis. De oud-advocaat van Donald Trump wordt met Trump en 17 anderen vervolgd voor een complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren. 6 verdachten, waaronder Donald Trump zelf, hebben zich al aangegeven. De rest heeft nog tot vrijdagmiddag om dat te doen. De borgsom van Giuliani staat op $150.000. Een driekwart van de ondernemers in Nederland heeft last van personeelstekort. Dat blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel en werkgeversorganisaties. Ruim 1/3 van de ondernemers merkt dat de werkdruk onder het personeel daardoor is toegenomen. Het tekort aan arbeidskracht is wel iets minder dan een jaar geleden, maar nog altijd hoog. En dan vooral in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel. Het weer nog. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 11. En vooral in het noorden is er kans op mist. Morgen eerst af en toe zon. Later neemt de kans op buien toe. En er is ook kans op onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Politiek is te belangrijk om het over te laten aan mensen die het leuk vinden. Mensen hebben recht op politici die hoop uitstralen dat het beter wordt en de strijdbaarheid om dat voor elkaar te gaan boksen. Soms boek je politiek succes en verandert er in de praktijk geen flikker. Rijken worden rijker, armen worden armer en dat is geen toeval, dat is het systeem. Dit is de uitslag van Peter Quint, SP Tweede Kamerlid. Tenminste tot november, want hij heeft laten weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Via een afscheidsbrief die hij al jarenlang in zijn achterzak had. En in die brief lees ik zelfreflectie, teleurstelling, frustratie en vooral de angst om cynisch te worden. Wat hij na november gaat doen? Nou, weer de gehandicaptenzorg in, baas worden van een poppodium, mixed martial arts scheidsrechter, een punkbandje starten, huisman zijn, maar dan zonder te stofzuigen, countryzanger of country podcast presentator, burgemeester van Dordrecht of, als dat allemaal niet lukt, gewoon voorzitter van Feyenoord. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Peter, fijn dat je er bent. Ja. Wat is er zo vervelend aan stofzuigen? Ja, ik haat het echt. Ik vind dat een van de meest verschrikkelijke dingen die er is. Dat is, ik ben sowieso eerlijk gezegd niet de beste huisman ooit, denk ik. Maar het stofzuigen, het voelt zo, zeker met 2 kleine kinderen, voelt het zo zinloos. Omdat een uur later moet je weer. Dan trekken ze weer een bord met broodkruimels van tafel af. En dan ziet het er weer uit alsof je het al 3 weken niet gedaan hebt. Ja, maar dat geldt voor alle huishoudelijke taken, toch? Het is eigenlijk vrij zinloos. Ja, ik moet ook wel zeggen, ik heb het als mogelijkheid opengelaten. Maar ik ben natuurlijk nu in de zomer wat vaker thuis geweest. Ja. Huisman is op dit moment niet per se de nummer 1 daginvulling waar ik op aanstuur. Nee. Want dat rijtje van dingen die je zou willen doen na november, ja, dat komt uit je eigen afscheidsbrief. En ik miste er een hele belangrijke in, namelijk leraar. Ja. Volgens mij ergens. Nou, ik geloof dat ik wel ergens opgeschreven heb dat het onderwijs wel mijn hart gestolen heeft. En dat zie ik ook zeker wel als een van de mogelijkheden. Ik vond een van de leukste dingen aan woordvoerder onderwijs zijn gewoon een school inlopen en in gesprek gaan met docenten en met leerlingen. Wat lijkt je er zo leuk aan dan? Nou, ik zou misschien nog wel het leukst vinden om de combinatie met de zorg te zoeken, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs of zo. Ja, kijk, wat lijkt je er leuk aan? Als het goed gaat, is er volgens mij niks mooiers dan iemand die eerst iets niet kon te helpen met iets wat hij daarna wel kan en waar hij de rest van zijn leven wat aan heeft. Nee, ben ik vaak genoeg in schoolklassen geweest om te weten dat er ook genoeg gevallen tegenover staan waarvan je aan het eind van het uur denkt van nou, als iemand dit volgende week nog weet, dan vind ik het al heel wat. Maar dat is natuurlijk een extreem belangrijk en ook wel, denk ik, ja, voldoeninggevend beroep als het goed gaat. Ben je zelf geduldig? Nee. Nee. Maar moet je dat zijn eigenlijk als leraar? Nou ja, weet ik niet. Kijk, te geduldig is ook niet goed, denk ik. Ik denk dat het soms kinderen soms ook meer hebben aan iemand die je even bij de hand neemt dan aan iemand die alleen maar afwacht tot je zelf tot een inzicht komt. Dus een beetje ongeduld kan geen kwaad. Op het moment dat je gefrustreerd raakt als andere mensen niet doen wat jij zegt, ja, dan moet je niet het onderwijs ingaan. Nee. En je hebt allemaal wel die ene leraar waar je zelf nog met plezier aan terugdenkt, of die heel belangrijk voor je was. Wie was dat voor jou? Het waren bij mij, denk ik, altijd meer de leraren die ik op dat moment helemaal niet kon waarderen. Ik had een Engels leraar, die was best wel streng. En die hield me er echt stevig onder. Maar daar heb ik achteraf wel heel veel van geleerd. En dat gold in zekere zin ook voor mentor. Die ik in mijn laatste jaren had. Ik werd er nog wel eens uitgestuurd in de klas. En dan kreeg ik als straf meestal dat ik dan in de pauze bij hem moest gaan zitten. Maar dat was eigenlijk helemaal geen straf. Dat was best gezellig. maar die nam de tijd ook wel om dan af en toe eens een keer wat levenslessen te delen en tegen mij te zeggen van joh, probeer het nou eens een keer tot het eind van het uur uit te houden in zo'n klas. Bijna een maand geleden heb je je afscheid aangekondigd. Ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Je bent totaal overstelpt met reacties. Je bent echt nooit zo populair als de dag waarop je je afscheid aankondigt. Dat is best gek. Dat was allemaal heel erg leuk. Want je krijgt ook, weet je, mensen nemen weer contact met je op omdat je ooit 6 jaar geleden een keer iets samen met ze hebt opgepakt of zo. En soms, Den Haag gaat altijd door. Dus sommige dingen verdwijnen best van naar achter in je hoofd of nog verder weg. Helemaal uit je hoofd. En dat je dan in één keer, als je dan al die mailtjes en berichtjes leest, denkt van, oh ja, dat is eigenlijk best tof om dat gedaan te hebben. Maar voelt het ook een beetje alsof je een relatie hebt beëindigd, maar je woont nog wel in hetzelfde huis? Want je bent ook nog gewoon aan het werk natuurlijk. Ja, dat is inderdaad gek. Er zijn allemaal mensen die nu in één keer al berichtjes sturen van, je hebt nu natuurlijk heel veel tijd. Ik zat, nee, ik zit hier nog tot 5 december, heb ik opgezocht. Dat vind ik ergens ook wel lekker. We gaan nog de discussie aan over wat er allemaal nog gaat gebeuren tot de verkiezingen. Dat gaat nog een flinke strijd worden, denk ik. En dan vind ik het ook wel, dan vind ik het ook wel lekker om gewoon nog een paar maanden. We gaan er nog een keer voor kijken wat we voor die tijd geregeld kunnen hebben. En dan een heel dik overdrachtsdossier schrijven, denk ik. Ja, het lijkt me wel apart, want nu ook met de aankondiging van Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij Nieuw Nederlands Contract. Die natuurlijk ook dingen zegt, denk ik, die jij heel erg herkent. Of waar jij het heel erg mee eens zeker bent. Zeker op het punt van de politieke cultuur, zeg maar. En dat, hij was ook een van de eerste die me appte nadat ik die brief geschreven had. Met een soort tekst van, ik wou dat je ongelijk had, maar je hebt wel een punt. Ja, dat is, nou ja, weet je, ik vind het in principe alleen maar positief om te zien dat er nu een bredere groep partijen lijkt te ontstaan. Die zowel aan die politieke cultuur, maar ook aan bijvoorbeeld iets als het bestaansminimum, wat voor heel veel mensen een probleem is, nu al zegt van ja, daar willen we echt mee, aan de slag. Ik heb wel zoiets van eerst zien dan geloven. Maar bedoel, beter dat mensen zeggen, dat is stap 1 in ieder geval. Is die alvast gezet? Ja, want in zijn grondslagendocument staat letterlijk: Nederland verdwaalt in technocratische politiek zonder visie, politiek zonder ziel, zonder waarde en doel. Nieuwe politieke beweging vergt een andere mentaliteit in Den Haag en in de samenleving. Denk jij dan, ja, hoogste tijd dat iemand zich daarop gaat richten? Of denk je dan van, nou, veel succes daarmee? Nee, ik geloof wel echt. Ik ben in die zin echt wel optimistisch over dat de komende verkiezingen iets teweeg kunnen brengen in de Nederlandse politiek, wat al heel erg lang nodig is. Je merkt, en dat is echt niet alleen toe te schrijven aan de persoon Rutte. Maar ik denk wel dat iemand met zo'n belangrijke positie, die al zo lang op die plek zit, als een soort van hoeder van de oude politieke orde daar fungeerde, of die dat nou wilde of niet. En dat met zijn vertrek en met een aantal partijen die nu zeggen, ja, daar willen we echt mee aan de slag, dat het ook alweer misschien ruimte kan bieden of zo om in nieuwe samenwerkingen daar echt iets aan te gaan veranderen. Ja. Maar ja, goed, weet je, aan de andere kant, vorige keer hadden we ook verkiezingen die over een nieuwe bestuurscultuur gingen. En daar is geen zak van terechtgekomen. Dus het alleen zeggen is niet genoeg. Maar ik geloof wel dat het kan. En iemand die hardop zegt van joh, ik ga er alles aan doen om die bestaanszekerheid te verbeteren voor lagere inkomensgroepen. Nou ja, dat is wel bedreigend voor de SP. Ja, misschien. Kijk, wat ik denk wat een belangrijk verschil is. Ik heb ook heel veel reacties van mensen die dan sturen van ga je dan bij de nieuwe partij van de Omtzigt zitten? Ik zeg nee, ja, nee. De Omtzigt is een goed politicus. Heel goed politicus. Heel goed Kamerlid. Maar het is geen socialist. En dat ben ik wel. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld die politieke cultuur, maar ook om bestaanszekerheid, denk ik dat wat je nodig hebt echt een systeemverandering is, waarbij mensen niet meer gewantrouwd worden. En dat je dus ook afscheid zult moeten nemen van die soort van rechtse politieke ideologie die daarachter zit. Namelijk dat je er altijd vanuit moet gaan dat mensen geneigd zijn tot het kwaad. En ze dus heel erg moet controleren en ze achter de huid moet zitten. En hoezeer ik Pieter ook waardeer als hele goede christendemocratische politicus, denk ik dat dat mensbeeld meer bij een socialistische partij past. Maar je hebt er geen seconde over nagedacht? Nee, want ik ga me aansluiten. Ja, het is niet de reden waarom ik weggegaan ben. Nee. Je zegt ook in het begin, rijken worden rijker, armen worden armer. Dat is geen toeval, dat is het systeem. Ja. Dat komt van je Twitter vandaan. En daarna ook de opmerking, dus ga stemmen. Ja. Maar eerder heb je ook wel eens gezegd van ja, ik kon voor mezelf eigenlijk niet meer uitleggen of tegen mensen die zeiden van ik ga niet meer stemmen, waarom ze wel moesten gaan stemmen. Ja, die dingen hangen denk ik samen met ook wel een deel van die frustratie over de stroperigheid in Den Haag. En ook dat is denk ik onderdeel van het systeem geworden. Er is een soort van stroperige middengroepen die om de beurt met elkaar in een coalitie gaan zitten, die ook vaak helemaal niet zo'n belang hebben bij hele snelle veranderingen. En dus heel veel belang hebben bij extra onderzoek, bij extra nog eens een keer een rapport laten schrijven, dingen niet veranderen. Want er is over bestaansminimum pas een heel erg goed rapport uitgekomen. Dat lag er op verzoek van de Kamer. En het eerste wat de VVD dan zegt, is van ja, dat hier moeten we nog maar eens een keer nog een extra onderzoek aan wagen. Ja, dan verandert er dus niks. De andere kant is, kijk, we hebben ook geen alternatief. Als je niet gaat stemmen, verandert het ook niet. Nee. Dus ja, weet je, ik bedoel, in het ergste geval ben je een half uur van je tijd kwijt en blijkt het achteraf tegen te vallen. Ja, dan kun je in ieder geval voor jezelf zeggen dat je in ieder geval dat deel gedaan hebt. Dus ik zou altijd zeggen, ja, ga vooral wel. Hoe, juist als je gefrustreerd bent met de huidige politiek. Hey, en dat rijtje van dingen die je kunt gaan doen na december dan, wat trekt op dit moment het meest? Waar ben je stiekem overal aan het dromen? Ik ben er, ja, iedereen vraagt van heb je al wat? Ik heb nog helemaal niks. Hoeft voor mij ook niet. Ik ben nog tot december ben ik gewoon Kamerlid en dat is al druk zat. Ik ben wel het meest concreet aan het aanklooien met die country podcast. Samen met een vriend van mij. Dat was ook al een plannetje wat ik al had voordat ik besloot om me niet meer verkiesbaar te stellen. Dus dat wilde ik eigenlijk al gaan proberen om dat te gaan doen. Gewoon naast mijn Kamerlidmaatschap. Dat zal niet een inkomen worden, denk ik. Dat is meer, dat is meer hobby dan werk. Ja. Ja. Wat zijn de ingrediënten van een goede country podcast? Heel veel muziek. Ja, weet je, country is, er zijn gewoon een paar thema's die door de country heen komen. En dat is God, altijd. Want het is die muziek dat aan diep religieus gebied komt. Relaties, en meestal relaties die niet goed gaan. Pistolen, moord, drugs, alcohol. Het is juist een hond. Een hond, hoort er ook bij. Een trein ook heel vaak, pick-up trucks. Ja. Het is wel een mooie combi misschien om aan de hand van countrymuziek over de zelfkant van het leven te praten. Ja, nou ben ik wel ernstig voornemens om het in die, als die podcast gaat komen, bedoel ik ga niet stiekem via een omweg alsnog een soort halve politieke duider worden, zeg maar. Dat je een soort mix krijgt tussen, Johnny Cash en Xander van der Wulp of zo. Dat is niet mijn ambitie. Dat klinkt ook helemaal niet goed. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Peter Quint. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ah nee, ga je de Tweede Kamer verlaten? Zo zonde. Dank alvast voor je goede werk met betrekking tot jongeren en zorg. Probleem van de SP is te veel afgunst naar rijke mensen. Het is ook bijna een prestatie dat de SP, als uitgesproken linkse partij die claimt te strijden voor mensen met een kleine beurs, zeteltechnisch niet weet te profiteren in het huidige economische klimaat. Het vertrek van Peter Quint bevestigt het probleem met de huidige politiek. Al het beleid staat al vast, alle bedragen zijn verdeeld, alle ideeën bedacht en daar is weer over gepolderd. Van een werkelijke invloed van de Kamer blijft dan niks over. Dat maakt Kamerleden moedeloos. Peter Quint, iemand die wel wat heeft betekend voor Nederland. Hashtag Peter Quint. Ik zag je heel aandachtig luisteren. Ja. Wat heb je hiervan opgestoken? Even kijken hoor. Dat ik onderdeel van het probleem was, zo te horen. Nee, ja, het was echt... Ik kon op een gegeven moment er niet meer tegen opappen en bijlezen. Het was gewoon als ik één iemand een bedank-appje had gestuurd. En dan vond ik het ook nog wel, weet je, als mensen de moeite nemen om je een persoonlijk bericht te sturen, dan vind ik, oké, dankjewel terugsturen, ook wat karig. Maar heel veel positieve reacties. Ja, en er zijn altijd een paar zure zeikers. Ja, dat is internet. Ja. Even een paar van die zure zeikers. Probleem van de SP is te veel afgunst naar rijke mensen. Ja, ik ben helemaal niet jaloers op rijke mensen. Ik krijg nu mijn geld al niet op. ik heb helemaal geen probleem met rijkdom. Ik heb een probleem met armoede. Waar ik wel een probleem mee heb, is dat je structureel ziet dat de allerrijksten er alles aan doen om hun bijdrage niet te leveren. Ja, dan ben je rijk geworden door ons allemaal betaald zorgstelsel en door ons allemaal betaald onderwijsstelsel. Je rijdt over een snelweg die door ons allemaal betaald is. Maar je vindt in één keer wel dat je echt zelf de enige bent die recht heeft op dat geld wat je verdiend hebt. En dus zet je het op een, weet ik veel, Zwitserse bankrekening of zo. Ja, daar kan ik weinig respect voor opbrengen. En een vraag die denk ik wel veel mensen hebben, van hoe kan het dat een partij als de SP, een linkse partij die strijdt voor mensen met een kleine beurs, zeteltechnisch niet kan profiteren in dit economische klimaat? Ja, nou ja, de campagne moet nog beginnen. Dus laten we eerst nog maar eens zien. Volgens mij liggen de kaarten er inderdaad zo voor dat we prima zouden kunnen winnen. Ook prima zouden kunnen verliezen, hè. Er is nog heel veel onduidelijk. Dus ik ga helemaal niet zeggen dat het een gegeven is. Maar ik denk wel dat wij er... waar wij denk ik heel erg last van hebben, is dat een deel van de kiezers gewoon niet meer komt. En dat zijn bovengemiddeld vaak mensen in wijken waar bovengemiddeld veel op ons gestemd wordt. Dus de oude arbeiderswijken, zeg maar. De sociale huurwoningwijken, de schimmelwoningflats. Omdat sommige mensen, en dat mogen wij onszelf als politici, maar ook als SP denk ik aanrekenen, de hoop zijn kwijtgeraakt dat het uitmaakt. En volgens mij is het dus onze taak de komende maanden om die hoop te laten zien. En om te laten zien van, joh, weet je, geef het een kans. En zoals ik net al zei, in het ergste geval kost het je een half uur van je leven. Ja. Nou ja, daar kom je wel overheen. Maar hoop laten zien, hoe doe je dat? Ja, nou ja, dat is de uitdaging. Ik denk door te laten zien dat het wel degelijk anders kan. Kijk, over het algemeen scoren wij best goed wanneer het gaat om vertrouwen. Mensen vertrouwen SP-Kamerleden bovengemiddeld vaak. En nu is de uitdaging om ze ervan te overtuigen dat je ons niet alleen kunt vertrouwen als iemand even je boodschappentas moet vasthouden omdat je naar de wc gaat. Maar ook wanneer het om het bestuur van Nederland gaat. En dat hebben wij op landelijk niveau nog nooit kunnen laten zien natuurlijk. Nou ja, dat gaan we ook pas kunnen laten zien op het moment dat we genoeg vertrouwen weten te krijgen van mensen om serieus een impact te gaan maken. Kijk, bedoel, wij zijn al eenmaal een partij die aan de flank van de Kamer zit. Letterlijk en figuurlijk. Dus er zal voor ons ook wel echt iets substantieels moeten veranderen. Willen wij het besluit nemen om in een kabinet te stappen? Ik zeg dat nu, maar ik zal er zelf uiteraard in die afweging geen rol spelen. Maar ik gok zomaar dat ik dit namens de hele club zeg. Ja. In hoeverre ben je bang dat Omtzigt kiezers gaat weghalen bij de SP? Ja, weet ik niet. Het zou kunnen. Er is, wat je net al zei, wanneer het gaat over die betrouwbare overheid. Dan zal daar ongetwijfeld een deel van de mensen zijn die denken van, oh, dat hoor ik nu ook bij Omtzigt. Ja. Ik denk dat op een hele hoop andere gebieden de verschillen soms wat groter zullen zijn. Ik hoorde hem bij Nieuwsuur ook al zeggen dat hij zei van, nou ja, met de huidige omstandigheden denk ik ook dat er flink bezuinigd zou moeten gaan worden. Ja, daar denk ik fundamenteel anders over. En ik denk een hele hoop kiezers ook. Maar ja, weet je, je moet aan het begin van een campagne sowieso nooit bang zijn. En het is alleen al winst dat bestaanszekerheid, ik hoorde het Bontebal bij het CDA ook zeggen, wat meerdere partijen het erover hebben. Kijk, de kans is alleen maar groter dat er wat aan gebeurt op het moment dat meer partijen het vinden. En uiteindelijk ben je als partij natuurlijk, hoop ik dat wij heel groot worden. Maar als partij ben je ook een middel. Ja. Je bent een middel om voor mensen dingen te verbeteren. En als het dan uiteindelijk gebeurt, nou ja, zonder dat per se jouw naam onder het voorstel staat, ja goed, so be it. Want dat geldt natuurlijk ook voor het veranderen van het bestuurlijke systeem. Als één partij dat wil, ja, dan krijg je dat natuurlijk nooit voor elkaar. Dus precies. Hoe meer partijen dat willen, hoe groter de kans dat er echt iets gaat veranderen. Maar ik vind het nog wel steeds een heel lastig, groot iets. Het is heel abstract. Toch? Ja, het is abstract. Ja, en het raakt ook aan zoveel verschillende dingen. Ik bedoel, je hebt het over de verhouding tussen Kamer en kabinet. Ik vind echt dat de Kamer veel te vol. En met de Kamer, dat is elke keer. Ik vind het een lastig begrip, omdat er ook altijd mensen zijn die het wel proberen te veranderen. Ik bedoel, bij het toeslagenschandaal was de Kamer in zekere zin veel te lang, veel te laks. Aan de andere kant, als je dat zegt, doe je daarmee bijvoorbeeld Omtzigt, maar ook Renske Leijten tekort, maar ook Farita Zakan. Die dat boven water hebben getrokken. Dus de Kamer is altijd een beetje een oversimplificatie. Maar ik vind dat de Kamer zichzelf mag aanrekenen dat ze veel te veel volgzaam zijn naar een kabinet toe. Wij zijn de baas. Ja, als wij willen dat er iets gaat gebeuren, dan moeten wij er met z'n allen voor gaan staan om af te dwingen dat het ook echt gebeurt. Dus dat is stap 1. Ja, maar ook de verhouding bijvoorbeeld tussen ambtenaren en de Kamer. Dat is vaak onmogelijk. Terwijl je mag ervan uitgaan dat wij allebei de hele dag aan het werk zijn om goede dingen voor Nederland te regelen. Dat je dus soms wel degelijk iets kunt hebben aan even contact om iets na te vragen bijvoorbeeld. En dat is al jarenlang eigenlijk. Moet dat allemaal via politieke assistenten en dat soort dingen. Dat is een beetje technisch. Maar daar geloof ik ook dat er echt wel iets kan veranderen. En in bredere zin denk ik dat de coalitiedruk zoals die er vaak is, dat die echt te ver is doorgeslagen. En iedereen zegt dat voor de verkiezingen, en toch verzandt het de afgelopen keren elke keer weer in een soort van verstandshuwelijk coalities, waarbij iedereen doodsbang is om buiten de pas te gaan lopen, omdat het al zo moeilijk is om de boel bij elkaar te houden. Ja, het geluid van je jeugd. Ja, tenminste, klonk dat een beetje zo? We hadden geen orgel in de klas. Dus wij zongen ze akoestisch, zeg maar. Ik zat net wat harder te zetten om te kijken of ik nog kon herleiden welke psalm het is. Maar daar hoor ik hem net niet goed genoeg voor, denk ik. Want hoe stond jij daar tussen als kind? Ja, ik was al heel blij dat je op een gegeven moment in de hogere groepen een psalm ook mocht opzeggen in plaats van zingen. Dat vond ik al helemaal niks. Wij begonnen elke dag op de basisschool met het zingen van een psalm. En op maandag maandag of woensdag hadden we overhoring. Dus dan moest je eerst moest je met een groepje van 4 hem zingen. En dan lette de juf of de meester goed op of iedereen wel goed meedeed en of die een goed cijfer kreeg. En later moest je hem in je eentje opzeggen. Dus dan moest je meerdere versen volgens mij van een psalm reciteren, om het maar zo te zeggen. Wat leer je daar nou van? Dat is een goede vraag. Psalmteksten veranderen. in bredere zin, ik zat op een best wel strenge christelijke basisschool. Maar achteraf, kijk, ik ben helemaal niet gelovig. Maar ik vind het ergens wel tof dat in mijn achterhoofd nog ergens die verhalen zitten of zo. Het zijn vaak best wel mooie verhalen. Ook wel onderdeel van, het onderdeel van je gemeenschappelijke, maatschappelijke geschiedenis of zo. Dus ik vind wel dat je daar iets van moet weten. Ik denk dat de mate van detail waarin wij ondervraagd werden, van hoe heten de kinderen van Jerobeam of zo, dat daar heb je in dagelijks leven niet bij te veel aan. Dat is alleen leuk bij Triviant. Of als je een keer in een discussie zit met een SGP'er. Maar dat je het bredere verhaal over het christendom, wat mij betreft ook andere wereldreligies, dat je dat meekrijgt, vind ik heel normaal. Dat is ook wel goed eigenlijk. Want als kind geloofde je in God? Ja, wij waren van huis uit. Mijn ouders zijn nog steeds allebei gelovig. Dus ik ging ook netjes mee naar de kerk en naar de kinderclub van de kerk. En catechisatie op een gegeven moment. Toen de middelbare school begon, toen begon het al wat minder enthousiasme te worden bij mij. En zeker toen het op een gegeven moment samen ging vallen met mijn sporttraining, heb ik toch maar een soort deal gesloten dat ik dan niet meer naar catechisatie hoefde, maar dan nog wel één keer in de week op zondag mee zou gaan naar de kerk. En hoe stonden jouw ouders daar tegenover? Nou ja, die vinden het denk ik nog steeds wel jammer dat ik zelf niet gelovig ben. Dat hadden ze liever wel gezien. Kijk, ik bedoel, het is niet, er is geen rancune of zo. Neem je ze wel niet. Ik ben niet, ik bedoel, sommige mensen die gelovig opgevoed zijn, die veranderen in een soort van profeet voor het tegenovergestelde als ze besluiten daar afscheid van te nemen. Ja, net als rokers, hè? Ja, nou ja, precies. Die zijn 2 weken gestopt en die gaan dan volgens andere mensen lastigvallen met hoe je het best kunt stoppen en dat hun leven echt helemaal veranderd is. Die roken overigens meestal na 4 weken weer. Dat heb ik helemaal niet. Ik bedoel, ik ben een atheïst zonder missiedrang, zeg maar. Er zijn een hele hoop dingen waar ik hele uitgesproken meningen over heb, waar ik de hele dag mensen over kan lastigvallen. Geloof is daar niet één van. Ja, nee, ik zie om me heen heel veel mensen die er heel veel moois uit halen. En ik zie ook heel veel lelijke dingen uit georganiseerde religie komen. Ja, en elke christen zal dat tegen mij zeggen, dat dat ook geldt voor andere maatschappelijke stromingen. Socialisme of zo. Ja. Ja, want gelovigen die kunnen hoop halen uit, ja, hun religie. Waar haal jij hoop uit? Mensen. Ja, ik bedoel, ik heb wel eens discussies met christelijke kennissen en zo. En die zeggen dan van ja, maar het lijkt me juist zo leeg als dan, zeg maar, die zingeving niet. Zeg maar, als je de zingeving van het geloof mist. Terwijl ik denk van ja, ik vind precies het omgekeerde. Ik zou het leger vinden, laat ik het zo zeggen, als mijn zingeving in dit leven zou moeten komen uit iets wat hierna volgt. Ik bedoel, als ik op straat loop, dan zie ik 100 dingen waarvan ik denk van hey, dat is mooi, of hey, dat is lelijk, dat moet anders. En dan kun je er volgens mij zingeving uit halen om daar iets mee te willen doen. Ik bedoel, op het moment dat ik, ik liep hier naartoe, er liep een vrouw met een zware koffer aan, en dan til je die even van de trap af. De koffer, niet de vrouw. Ja, nee, voordat er misverstanden ontstaan. Dat zou gek zijn. Ik zou het gek vinden als ik dat zou doen. In de hoop dat uiteindelijk Petrus bij de hemelpoort nog weer een plusje achter mijn naam zet. Mm. En natuurlijk is het niet zo absoluut, dat onderscheid. Maar ik heb nooit behoefte gehad aan een soort van zingeving in het leven hierna. En natuurlijk is het zo, als dingen tegenzitten en zo, en als het moeilijk is in je leven, dan is het altijd fijn om een soort van vertrouwen te hebben op iets waar je terecht kunt. Dat zijn er in mijn geval denk ik sneller gewoon een paar vrienden in de kroeg dan onze lieve Heer. Ja. Want cynisme is vervlogen hoop, eigenlijk. Ja. Ik zei het al in mijn introductie, van in jouw brief lees ik heel erg van je wil dat voor zijn. Ja, ik wil er wegblijven. Ja. Je wil daar heel erg wegblijven. En daar was je eigenlijk al heel erg bewust van, lees ik ook in interviews, voordat je de kamer inging. Ja, ook omdat ik ben best wel lang ook medewerker geweest in de Tweede Kamer. En wat ik merkte was dat ik elke keer, zeg maar, na een jaar of 2,5 of 3... zoiets had van, ik moet er weer even uit. Omdat de Haagse omgeving soms best wel aanleiding kan geven om daar cynisch van te worden. En dat wil ik niet worden, omdat ik denk van ja, weet je, cynisme is een soort eindpunt. Daar kom je bijna niet meer vandaan. Ik geloof dat ik in die brief omschrijf een soort van glijbaan. Dat je, waar je gewoon lastiger meer omhoog kunt klimmen. En op een gegeven moment moet je dan de afweging maken als zo'n kabinet valt en zo. Van, kan ik nog in volle overtuiging ook naar mijn eigen partij, naar mensen die op mij willen gaan stemmen, zeggen, ik ga het de komende 4 jaar nog met net zoveel enthousiasme en bevlogenheid doen als dat ik dat de afgelopen 6-7 jaar heb gedaan. En daar twijfelde ik zo lang over dat ik dacht van ja, die twijfel in zichzelf is misschien wel een teken dat je, om het even in voetbaltermen te zeggen, ik denk dat het dan beter is om te wisselen in plaats van dat ik de 90 minuten volmaak. Want hoe merkte jij aan jezelf in de afgelopen jaren dat je, wanneer je zeg maar cynisch werd? Nou ja, ik merk het zat in kleine dingen. En ook omdat het wisselde heel erg. Want ik bedoel, ik denk wel echt dat ik het voor ben. Dus dat het niet, ik ga niet helemaal niet verbitterd weg uit de Kamer. En ik vind het allemaal nog steeds meer een, ik heb nog steeds een eer, zeg maar. Maar ik merkte wel dat bijvoorbeeld aan kleine dingen, dan wordt er een keer een motie aangenomen. En als je dan net Kamerlid bent, dan ben je heel erg enthousiast, want dan is het eindelijk gelukt om een meerderheid voor een voorstel te krijgen. En dat ik merkte dat ik gewoon vaker bij stemmingen dacht van, oh ja, ja, goed, eerst maar zien wat ze ermee gaan doen. Dus dat je basishouding waarmee je naar een succesje kijkt, verandert. Van yes, succes, naar eerst nog maar eens zien wat ze ermee gaan doen. Dus dat bedoel je eigenlijk ook met die eerste uitspraak van, soms boek je politiek succes, ja, en verandert er in de praktijk geen flikker. Ja. Ja, dat is niet mijn fraaiste woordkeuze, maar goed, de strekking is duidelijk. Ja, ja, ja, precies. Dat is precies dat punt. Een enigszins eerst zien dan geloven houding is denk ik heel gezond. Maar je moet ook nog wel zin hebben om je moet je successen ook vieren, weet je wel. Zeker als dat niet elke dag gebeurt, en dat gebeurt niet elke dag in de Kamer. Denk ik dat je ook heel veel energie eruit kunt halen als je gewoon met mensen, nou ja, viert dat er iets goed gebeurd is. En daarvan had ik steeds verder zoiets van, nou, eerst maar zien. Hm. Maar bedoelde je daarmee ook met die uitspraak, had je het dan ook over het rapport over Groningen? Over de gaswinning? Dan is duidelijk van dat rapport is er van, we hebben gefaald. Is dat dan een politiek succes? Die bevestiging? Ja, vooral die bevestiging naar wat ik het succes van dat rapport vond, was dat naar Groningen is voor eens en voor altijd werd duidelijk gemaakt, jullie waren niet gek. De rest van politiek bestuurlijk Nederland heeft jullie jarenlang voor de gek gehouden. En jullie hadden gelijk. Dat was denk ik de grootste winst van dat rapport. En aan de andere kant, ook doordat we de keuze hebben gemaakt om heel veel ooggetuigen en zelfgedupeerden te interviewen, of te verhoren, moet ik zeggen. Mm. Ook aan de rest van Nederland hebben kunnen laten zien van, ja jongens, het is niet een krabbeltje in je muur alleen wat het probleem is. Het heeft echt deuken geslagen in die Groningse gemeenschap. Dat was de winst. En er zijn ook wel echt concreet dingen veranderd. Er komen allemaal pakketten en zo. Maar ik vond, mijn hoop was heel erg. Wij kregen als opdracht onder andere mee om te kijken op hoe er gebouwd kon worden aan nieuw vertrouwen. Ja, en daar, ik denk dat door de reactie van Rutte in dat debat over het rapport, waar hij op meerdere punten gewoon de uiting van geeft, dat hij nog steeds eigenlijk de intensiteit van het onderwerp volgens mij niet begrijpt. En ook op geen enkele manier de consequenties aan wil verbinden voor zichzelf. Denk ik dat hij daarmee, dus dat rapport is echt niet voor niks geweest, dat geloof ik echt niet. Maar dat hij daarmee wel de grootste kans om een begin te kunnen maken met dat herstel van vertrouwen, dat hij gewoon verkloot heeft. Ja, maar er zit al in die hele term van het bouwen aan vertrouwen. Ja. Dat is natuurlijk al iets wat eigenlijk niet mogelijk is. Nou ja, ik geloof wel dat je, kijk, ik geloof wel dat je stapsgewijs dat vertrouwen kunt terugwinnen. Maar voordat je kunt daaraan kunt beginnen, denk ik wel dat het begint met een grote erkenning van dat het fout gegaan is. Nou, dat is gebeurd. Ook door het kabinet en zo. Iedereen heeft allemaal gezegd hoe erg het was. Maar kijk, woorden zonder consequenties zijn op een gegeven moment ook, die dragen misschien alleen maar bij aan het afkalven van vertrouwen, eraan het weer creëren ervan. En ik denk dat dit bij uitstek in al die jaren een moment had moeten zijn, waarop Rutte de consequentie van zijn eigen daden nam en had gezegd van, oké, dit is zo zwaarwegend. Ik bedoel, het hele idee dat meer dan een decennium lang actief de positie van Groningen ondergeschikt is gemaakt en de veiligheid van Groningen ondergeschikt is gemaakt aan Shell, Exxon en de staatskas. Ja, dat mag niet zonder politieke consequenties blijven, wat mij betreft. Anders, wat is dan nog wel de moeite waard om op te stappen? Nou ja, dat hebben we een paar weken later gezien. Een migratiedeal. Ja, precies. Ja. Ja, een paar punten en komma's in een migratiedeal ook nog eens een keer. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En hier komt de snoeiharde muziek. Terror en One with the Underdogs. Nou, waarom dit nummer? Ja, dat is de laatste zin uit mijn uit mijn afscheidsbrief die ik geschreven heb. Always against the odds, one with the underdogs. En dat is een leidraad voor mij geweest in al die jaren. En dat houdt ook niet op. Weet je, wat ik hierna ga doen, dat moet weer iets zijn wat daar uiting van is. En ergens opkomen voor wat kwetsbaar is. Een stem geven aan wat eigenlijk geen stem heeft. Je zult zo horen, deze persoon heeft wel degelijk een stem, een vrij luide stem. Maar dat was voor mij heel tekenend voor de keuzes die ik de afgelopen jaren heb gemaakt en die ik voornemens ben nog te gaan maken. Disclaimer voor de mensen die dit echt te hard vinden. Het duurt 1 minuut 26. Ja, ja. Wat is nou 1 minuut 26 op een mensenleven? Hè? Ja, en hou je stuur goed vast. One with the Underdogs. Het is de wankelplaat van mijn gast Peter Quint. Nou, ik heb geen luchtgitaar gezien. Nee. Wel een voorzichtige. Ja, precies. Ik dacht, moet die microfoon even niet omgooien. je had het eerder over van, nou, deze plaat doet je denken aan je brief eigenlijk, je afscheidsbrief, ja. Hè, waarmee je afscheid nam van, ik ga me niet meer verkiesbaar stellen. Je zei ook, en dat vond ik heel mooi in die brief, van, ik heb hem altijd in mijn achterzak gehouden. Van, is dat iets wat je sowieso, hoe je in het leven staat, dat je altijd er rekening mee houdt van, ja, dit is eindig en het is altijd een optie dat iets eindig is. Ja, in zekere zin wel. En ook wel zeker omdat, ik vind het gewoon als Kamerlid moet je zo'n eed afleggen dat je zonder last je werk doet. En ergens daarvan vind ik ook dat erbij hoort van, ja, weet je, uiteindelijk maak je zelf die keuzes. En denk ik ook dat het zeker in het geval van de politiek heel nuttig is om er rekening mee te houden dat, dat dingen een keer over gaan zijn en dat jij een keer daar weggaat. En dat je niet daaraan vasthoudt omdat je het nou helemaal zo lekker zit. En ja, bedoel, in bredere zin heb ik sowieso wel de neiging om zo eens in de zoveel tijd wat overhoop te trekken en wat anders te gaan doen. Dus ja, dat heb ik bij deze ook gedaan, geloof ik. Het is wel lekker om op een goede manier weg te gaan, hè? Ja, vind ik ook. Want dat heel veel politici lukt dat natuurlijk niet. Ik vergeleek het toevallig. Ik sprak vanochtend een collega, die had ik nog niet gezien, want het was in de zomer. Dus je zegt, oh, zo jammer en zo. Ik zeg, ja, weet je, bedoel, je kunt soms ook beter gewoon twee goede platen maken en er dan mee ophouden. Ja. Dan dat je op een gegeven moment maar een derde, een beetje matige derde plaat aflevert waarvan iedereen zegt, nou, dat hadden we prima zonder gekund. Nou, en als je hem niet maakt, weet je het ook niet, hè? Ja. Voor hetzelfde geld had ik een andere keuze gemaakt. En was het allemaal geweldig geworden de komende 4 jaar. Maar ja, weet je, als je geen keuze maakt, dan verandert er nooit wat. Ja, en het is fijn om het zelf in de hand te hebben. Je hebt het over een keuze, hè? Ik heb zelf de keuze kunnen maken. En niemand heeft me richting de uitgang geduwd. Zowel bij mijn partij niet, maar ook thuis niet. Best wel lang met mijn vrouw ook over gehad. Hm. En die zei ook van, ja, weet je, bedoel, uiteindelijk moet jij die keuze maken. En ik weet hoe belangrijk je dit vindt. Dus als je besluit door te gaan, steun ik dat. Maar ik zal je ook niet tegenhouden als je ermee ophoudt. Maar je formuleert het wel voorzichtig, ook op je Twitter, van voorlopig neem ik afscheid van de Tweede Kamer. Dat is heel bewust gekozen. Ik bedoel, ik heb toen ik nog jonger en medewerker en misschien iets roekelozer was, daar heb ik geloof ik 2 keer gezegd van ik ga weg en ik heb het wel gezien hier, ik kom nooit meer terug. Nou ja, dat was na 2-3 jaar dan toch weer anders. En ergens vind ik het ook wel fijn dat zeg maar, door op deze manier zelf je moment te kiezen, Renske Leijten die had het in de afscheidsbrief ook over enigszins opladen in de samenleving, zeg maar. Nou, zo zie ik dat ook wel een beetje. De echte democratie. En het is. Ik verwacht van niemand dat ze een stoeltje voor me vrij houden. Dat is nergens voor nodig. Maar ik vind het ook wel een fijn idee dat, stel nou over 10 jaar of zo. Misschien heb ik wel weer zoiets van, kom maar weer op, jongens. En als de partij dat dan zelf ook zoiets heeft, dan vind ik het fijn dat die mogelijkheid gewoon nog twee kanten op open is, zeg maar. Ook alle begrip als ze zoiets denken van, doei. Jij moest er nodig weg, dan ga je maar lekker wat anders doen. Nou ja, daar red ik me ook wel weer. Ja, misschien is tegen die tijd het hele bestuurlijke systeem omgegooid. Ja, nee, hebben ze eindelijk die nieuwe bestuurscultuur. Ja. En dan wordt het in één keer heel anders. Veel leuker, ja. Want je zegt ook aan het begin, politiek is te belangrijk om het over te laten aan mensen die het leuk vinden. Wat bedoel je daarmee? De politiek heeft een neiging om zeg maar bovengemiddeld veel mensen aan te trekken voor wie het een soort droom is die uitkomt als ze in de Kamer beginnen. En dat ergens heeft dat ook wel iets. Dat heeft ook iets moois, want het is ook een eer. Maar soms moet je scherp erop blijven dat middel en doel niet door elkaar heen gaan lopen. En dat eigenlijk het feit dat je in die kamer zit, is pas een beginpunt. Dan heb je nog helemaal niks gedaan. Ik bedoel, dus misschien, het is leuk voor je familie en vrienden. Je moeder kan een keer mee naar Prinsjesdag. Nou, geweldig. Maar daar heeft de rest van Nederland nog niks aan. En je hebt soms ook wel, en dat heb je ook gezien in bijvoorbeeld de groei van het aantal voorlichters. Het gaat soms heel erg om beeldvorming en het wordt heel erg bepaald door mensen die, bij wijze van spreken makkelijker uit de West Wing kunnen citeren dan dat ze met een cashier bij de Albert Heijn een fatsoenlijk gesprek kunnen voeren. En dat vind ik wel kwalijk, omdat je dan wordt op een gegeven moment alles een spel. En dat is niet omdat het slechte mensen zijn of zo, maar dat is wel omdat dat soms ook dat gedrag beloond kan worden. En je moet denk ik een gezonde afkeer hebben van dat politieke gedoe om een goed Kamerlid te kunnen zijn. In ieder geval een goed Kamerlid naar mijn maatstaven. Maar kun je helemaal onttrekken? Nee, natuurlijk niet. Nee, toch? Aan dat politieke spel? Nee, je zit er middenin. En dat hoeft denk ik ook niet. Een gezonde politieke strijd is ook goed, denk ik. Ik denk alleen dat de balans tussen beeldvorming en inhoud wel wat doorgeslagen is. Kijk, heel veel Kamerleden die klagen over gebrek aan ondersteuning. Nou, toen werd er vorige periode een paar miljoen extra geregeld of zo. En bijna alle fracties hebben dat geld opgemaakt aan extra mensen die filmpjes plakken en die met nieuwsredacties bellen omdat een Kamerlid weer een briljant voorstel heeft bedacht. Ja, dan vind ik dat die balans aan het doorslaan is. En ik mag het zeggen, want ik was vroeger voorlichter. Had natuurlijk media ook in je woordvoerderschap. Ja. Want je hebt ook in je afscheidsbrief gezegd van dat je eigenlijk helemaal klaar was. Ja. Met die quotes geven, met de talkshows, met de manier waarop de hypes ontstonden. Ja, ik vind het vaak sportjournalistiek. En ik hou heel erg van sportjournalistiek, maar dat is dan wel voor het weekend als ik sport kijk. En het gaat vaak heel erg over de winnaar of verliezer op het veld, zeg maar. Dus op het politieke veld. Wie is er goed uitgekomen? Wie heeft waar iets interessants gedaan? Terwijl ik denk van dat is eigenlijk volmaakt irrelevant. Dat gaat om maatschappelijke impact. En als je niet, om even die sportmetafoor aan te houden, als je niet buiten het stadion gaat kijken om te kijken wat de impact is, dan is het allemaal ruis en beeldvorming en spelletjes. En dat vind ik, daar kan ik niet zoveel mee. Maar hoe zou je het dan voor je willen zien? Hoe zou dan die verhouding moeten zijn tussen politiek en media? Ik vind het prima dat je, als je zelf een goed voorstel hebt geschreven, dat je dan een journalist gaat bellen om te vragen van, kan ik hier vanavond over komen vertellen? Maar ik vind dat vooral heel erg veel, er gaat eindeloos veel tijd zitten in reconstructies. En dan moet ik in één keer, dan moet ik lezen wie welke smaakje tomatensoep had tijdens de coalitieonderhandelingen. En toen werden ze echt heel boos, hoor. Terwijl ik denk van, je hebt nu gewoon met een voorlichter van een willekeurige partij staan roken en gehoord wat hij ervan gevonden heeft. En het is allemaal, het is een soort van, het is vooral sfeerverslaglegging of zo. Terwijl ik denk van, ik vind het veel nuttiger om de effecten van politieke besluiten terug te lezen in een krant of zo. Als ik kijk wat, vorige keer dat jou sprak, zat ik naast iemand van Follow the Money. Ja, als ik zie relatief weinig mensen zij elke keer nieuws uit de samenleving halen, die vaak, wat vaak een directe relatie heeft met politieke besluiten die genomen zijn. Nee, daar zou ik wel wat meer van willen lezen, geloof ik. Het is veel inhoudelijker. Ja. Moeten politici zich verder houden van entertainment? Ja, nou, daar ben ik zelf ook niet het beste voorbeeld van. Want ik vind het ook wel grappig om dingen te delen die ik dan zelf doe of zo. Of een geintje over iets te maken. Maar ik vind in ieder geval dat de macht moet beter gecontroleerd worden. En daar heeft de Kamer een rol in. Daar hadden we het net over. Ik vind ook dat de journalistiek daar een betere rol in zou kunnen pakken. En de journalistiek is hetzelfde als met de Kamer. Hè. Ik bedoel, daarmee doe je heel veel mensen tekort. Maar als geheel. Ja, maar als je het dan concreet maakt, dan bijvoorbeeld zou je liever geen politicus willen zien aan een talkshowtafel, terwijl daar ook een volkszanger naast zit en er ook gezellig gewoon gepraat wordt. Nou ja, nee. Of in ieder geval zou ik liever willen zien dat die politicus ook inhoudelijk wordt doorgezaagd over wat hij vindt. En dan kan hij vervolgens best, weet ik veel, fan zijn van Frans Duits. En dan kan het ook best leuk zijn als het in het gesprek daarna ook even erover gaat. Maar primair vind ik dat je daar zit om kritisch bevraagd te worden over wat jij zelf aan het doen bent. Dus je mist de kritische vraagstelling van de interviewers. Ja, en de diepgang daarin ook. En ook vooral de link aan de inhoud. Want vaak is het, zeg maar, als het dan een kritische vraag is, dan is het eentje in de categorie van, nou, het gaat niet zo goed in de peilingen. Ja. Ik bedoel, als je nou zegt van, joh, je hebt een plan ingeleverd om, ik noem maar wat, tandartszorg gratis te maken. Hoe wil je dat eigenlijk gaan doen? Dat vind ik een nuttige, relevante, inhoudelijke, terechte, kritische vraag. Ja. Maar dan is het gevaar wel beschouwen. Weer. Ja, maar dan is het gevaar wel weer dat het een soort van verkiezingspraatje wordt. Nou ja, maar goed, daar zit je zelf bij als journalist, toch? Dan moet je inbreken en doorvragen. Vooral doorvragen. Maar goed, dat is natuurlijk ook lastig in een gesprek van een kwartier, dat snap ik ook wel. Maar ook meer aan de schrijvende en onderzoekende kant, denk ik van, nou, ik zou gewoon wat vaker de krant willen openslaan en willen roepen van, hoe is dit nou, hè, wat? Hoe is dit nou mogelijk? In plaats van, ja, dat wist ik al. Hey, lieve Peter. We kennen elkaar natuurlijk al van jaren geleden, van de Zwarte Cross. En dat voelde toen al heel erg goed. En wat we toen nog niet wisten, is dat we ook samen collega's zouden worden. En dat we de afgelopen jaren natuurlijk zo ontzettend veel hebben samengewerkt. En ik denk dat wij het levende bewijs zijn dat vriendschappen in de politiek ook bestaan. We hebben natuurlijk moeilijke debatten meegemaakt, maar ook enorm veel gelachen. En wat ik het mooie aan jou vind, jij bent eigenlijk net als de muziek waarvan je van houdt. Je bent ongeduldig, maar je bent ook duidelijk. Je bent soms bikkelhard, maar altijd met oog voor anderen. En wat je ook hierna gaat doen, ik weet zeker dat je deze eigenschappen houdt. En ik weet ook heel erg zeker dat we elkaar blijven zien. Lisa Westerveld van GroenLinks. Ja. Jullie zaten samen in de gitarencoalitie. Ja, ze zeggen toch altijd dat je van iedere baan hou je 1 of 2 vrienden hou je dan over? Ja, nee, dat haal ik wel. Ja, ja? Nee, dat met gemak. Dus dat, ja. En bedoel, weet je, bedoel, de grap is, ik leerde Lisa kennen via een gemeenschappelijke vriend van ons op de Zwarte Cross. En dan, nou ja, goed, dan trek je een weekend samen op. En dat was precies in de zomer voordat de Kamerverkiezingen waren, waarin we uiteindelijk allebei verkozen waren. En ik had toen net de knoop doorgehakt en mijn gesprek met de kandidatencommissie gehad van, ik ga het doen. En zij zat nog midden in dat proces. We hebben het toen al best wel uitgebreid over gehad. Van, nou ja, wat verwacht je ervan en ga je het doen of niet? En ja, toen kregen we ook nog ongeveer allemaal dezelfde portefeuilles. Dus we hebben heel veel samengewerkt de afgelopen jaren. Ja. Wat voor de leukste portefeuille als je nu terugkijkt? Onderwijs. Ja. Jeugdzorg word ik depressief van. Dat is echt zo. Dat is verschrikkelijk. Dat maakt het niet minder belangrijk. Hè? Maar jeugdzorg kreeg ik er halverwege bij. Dus zeg maar in de tweede periode. En daar wist ik van Lisa dan alweer van. En ook van mijn eigen collega die dat eerst deed. Wist ik wel hoe erg dat er aan toe was. En ik maakte me altijd al heel veel zorgen over het onderwijs en het lerarentekort en hoe erg het daar was. En dat vind ik ook nog steeds. Maar mijn hemel, de jeugdzorg is echt, dat is gewoon aan alle kanten echt kapot. Dat ligt niet aan de mensen die het werk doen. Maar die verhalen zijn zo extreem heftig dat ik ook, zeg maar, uit als je dan een kleine motie binnenhaalde of zo, dat ik dan niet daar meteen al heel veel voldoening uithaalde of zo, maar meteen dacht van, oké, volgende, want het stort echt in. Want voelt dat dan nu ook als een soort van brandend huis wat je achterlaat? Ja, soms wel. Aan de andere kant, weet je, je moet jezelf ook niet belangrijker maken dan dat je bent. Wat ik kan vast iemand anders ook. Dus dat geloof ik echt wel, dat daar weer iemand nieuw is... die zich daar vol met nieuwe energie bovenop gaat storten. Maar en jeugdzorg en onderwijs, dat zijn niet dossiers... die ik zeg maar afgerond heb met een strik eromheen achterlaat. Nee, verre van. Welke wel? Om welke zit wel een strik heen? Poeh. Er zit niet om zo heel veel een strik in Den Haag, denk ik. Nee, ja, nee, dat het aantal dossiers wat echt... naar tevredenheid is afgerond. Hoe groter ze worden, hoe minder afgerond ze zijn, denk ik. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje inherent aan het werk. Ik bedoel, iets is nooit af natuurlijk. En zeker niet als je heel erg links bent en je hebt een paar rechtse kabinetten achter de rug. Dan zou het ook gek zijn als je heel... als je zou denken van oké, nu is het wel oké. Maar echt een strik eromheen? Nee. En nog even over die vriendschap. Hoe kijken andere politici naar zo'n partijoverstijgende vriendschap? Ja, dat is... ik heb bij ons ook wel eens een keer dat iemand van communicatie er zei van... heb je nou alweer een voorstel samen met Lisa? Ik bedoel, kan je niet een keer zelf wat schrijven? Ik zei, nou, dat heb ik ook deels gedaan. Ik bedoel, in zekere zin, mensen denken ook altijd van... dat het is dan ofwel... Dat het dan een soort van politiek is... dat je de hele tijd dan daar samen maar aan dingen aan het werken bent... en ergens verschijnt. Kijk, wat ik gewoon met haar heel relaxed vond... Ik bedoel, je hebt allemaal niet van dat gehakketak over dingen als... wie moet er als eerste onder een motie... of wie mag het persbericht versturen en zo. Of wie belt een televisieredactie of zoiets. Je werkt samen op basis van vertrouwen. En dat vind ik sowieso, overal waar ik ben... wel een prettige manier om met mensen om te kunnen gaan. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Ik zie je opeens heel moeilijk kijken. Ja, nee, ik bedenk mij in één keer dat ik denk van... oh ja, behalve die muziekjes had ik ook nog iets... oh ja, wat stom. Oh, je bent vergeten? Ja. Ja. Nou ja, dan mag het iets symbolisch zijn. Kan ik mijn kamerpas hier achterlaten? Die zal ik op een gegeven moment los moeten laten. Maar ik denk dat ik dan heel veel ruzie krijg met de beveiliging... als ik die hier achterlaat. Een eigenschap? Een gewoonte? Die ik zelf kwijt wil. Ja. En waar iemand anders ook nog wel aan kan hebben. Oh ja, dat toch? Is nog wel lastig, ja. Ja, nee, ik bedoel, anders zou ik gewoon een pakje sigaretten hier achterlaten. Die wil ik op termijn wel een keer kwijt. Maar om nou te zeggen dat iemand anders daar nog wel eens wat aan gaat hebben... dat is dan ook weer niet echt waar. Misschien zou ik wel iets van mijn ongeduld achter willen laten. Dat ik soms iets meer de tijd zou kunnen nemen voor dingen... en iets meer rust in mijn kop zou hebben. En ik weet vanuit Den Haag dat er genoeg mensen zijn... die wel iets meer ongeduld kunnen gebruiken. Dus daar gaat vast iemand nog wel een keer iets aan hebben, denk ik. Goed, we eindigen met de liefde. En je zei, dat moet George Jones zijn. Ja. And he stopped loving her today. Ja. Waarom dat nummer? Het is geen vrolijk liedje. Je hebt net een deel van mijn muzieksmaak gehoord. Ja. De teringherrie, zeg maar. En de andere kant is country, waar we het net ook al even over hadden. En ja, op een of andere manier vind ik tragische liefdesliedjes bijna altijd mooier dan minder zoetsappig of zo. En George Jones is een van de grootste countryzangers die er was. En ook echt iemand die totaal... hij leefde zijn muziek, zeg maar, for better and for worse. Hij is ooit een keer met een... Omdat zijn vrouw het zat was dat hij zoveel dronk. Want dat is bijna zijn dood geworden. Dus die had de autosleutels verstopt. En toen wilde hij naar de kroeg. En toen is hij op zijn, zijn grasmaaier... is die 10 kilometer over de snelweg gaan rijden... om naar de kroeg in de buurt te gaan. Wat aan de ene kant heel grappig is. En aan de andere kant wel iets zegt over hoe verslaafd die was. En het mooie van country vind ik altijd dat er een... hoe zoetsappig het soms ook wordt of zo... dat altijd dat rafelrandje, dat zit er altijd heel mooi in. En wat ik ook heel tof vind aan dit nummer, He Stopped Loving Her Today... is het idee van een liefde die pas overgaat op het moment dat je dood bent. Daar gaat het nummer om. Het heet He Stopped Loving Her Today. En dat is omdat hij toen overleed. Dus dat was het moment en het was het uiteraard, want het is een country liedje. Een onbeantwoorde liefde en een leven lang vol van haar missen. Maar uiteindelijk is iemand missen is ook een vorm van liefde, zeg maar. Ik bedoel, ja, weet je, iets waar je niet van houdt, mis je niet. En ik vind het gewoon echt een geweldig nummer. Ondanks dat het heel groots en is opgezet met strijkers en alles. En het is wat bombastischer dan wat ik meestal aan country luister. Maar George Jones is gewoon echt geweldig. En jouw rafelrandje, krijgt dat meer ruimte als je de politiek uitgaat? Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat ik me redelijk onaangepast door die kamer heb kunnen slaan, zeg maar. En dat, weet je, ik was toevallig afgelopen weekend nog een dagje op een muziekfestival. En dan laat ik me ook echt niet tegenhouden als ik vooraan van een podium af wil springen door het feit dat ik dan Kamerlid ben. Ik denk van, ja, weet je, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dat niemand je opvangt. Goed punt. Ik wilde zeggen dat iemand er een filmpje van maakt. Maar dat is inderdaad, dat is veel minder erg dan dat niemand je opvangt. Nee, ja. Nee, en het allebei is gebeurd. Iemand heeft me opgevangen. En ik geloof ook dat er een filmpje van gemaakt is. Nou ja, prima. Ja, als mensen op een Kamerlid willen stemmen dat niet doet, dan hebben ze keuze genoeg. En na 6 jaar in de Kamer, is dat een goede aanleiding om een nieuwe tatoeage te nemen? Ik vind alles een goede aanleiding om een nieuwe tatoeage te nemen. Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Dus ik wil eigenlijk wel. We hadden het net over dat terror. En dat het always against the odds, one with the underdogs. Ik heb nog niks in mijn hoofd. Maar ik heb wel met de gedachte gespeeld om daar iets rondom te gaan bedenken. Ja. Terror? Nee, de tekst. Oh, de tekst. Always against the odds, one with the underdogs. Nee, als ik heel groot terror op mijn lichaam laat tatoeëren, dan kom ik nooit meer door een douane heen, ben ik bang. Het is wel lekker, hè, om de underdog te zijn. Ja. Toch? Het geeft je ook heel veel vrijheid. Zeker. Nee, en dat heb ik ook wel. Ja, en dat heb ik ook soms wel, toch weer het bruggetje dan naar de Kamer ook wel gemerkt. Want ja, er was natuurlijk al het gezeik over die t-shirts. En het had ook soms wel een voordeel dat sommige mensen dan dachten van, oh, dat zal alleen maar die gast met die t-shirt zijn en voor de rest niks. En dat ze dan na een poosje erachter kwamen van, oh, hij weet ook nog waar hij het over heeft. Balen, daar hadden we geen rekening mee gehouden. Het is ook wel lekker om een beetje onderschat te worden soms. Ja. Dankjewel, Peter Quint, dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Dat vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. He said, I'll love you till I die. She told him you'll forget in time. As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall, went half crazy now and then, but he still loved her through it all, hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed. Dated 1962. He had underlined in red every single I love you. I went to see him just today. Oh, but I didn't see no tears. All dressed up to go away. First time I'd seen him smile in years. He stopped loving her today. They placed a wreath upon his door, and soon they'll carry him away. He stopped loving her today. You know, she came to see him one last time. Oh, and we all wondered if she would. And it kept running through my mind. This time, he's over her for good. He stopped loving her today. stopped loving her. NPO Radio 1.